Saodatda sir bizlarni hidoyat bog'iga chorla quloq soling bu so'zlarga islomni g'amida borlar saodatda sir bizlarni hidoyat bog'iga chorla quloq soling bu so'zlarga islomni g'amida borlar Tinglanglar endi siratni risolat davriga tortar balik unutmang ibratni ilmu imoningiz ortar Tinglanglar endi siratni risolat davriga tortar balik unutmang ibratni ilmu imoningiz ortar Saodat asri bizlarni hidoyat bog'iga chorla quloq soling bu so'zlarga islomni g'amida borlar Saodat asri bizlarni hidoyat bog'iga chorla quloq soling bu so'zlarga islomni g'amida borlar